राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्णा तृतीया विक्रम संवत 2057 19 जुलाई 2000 साय लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम। पराकृत नगर बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। बोलो क्या सुना है। हमने तो ऐसी बात सुनी है, एक कुटुंब की बात आज सुनी जो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। एक कुटुंब के आदमी 70-80 होंगे। एक कुटुंब के कोई नसबंदी ऑपरेशन गर्भपात कोई नहीं किया है, बड़ी प्रसन्नता हुई है। बात ऐसी है केवल भोगेच्छा है उसमें कर रहा है। काम बहुत खराब है, ये परिवार नियोजन का बहुत खराब काम है। महान कलयुग है, महान कलयुग, महान कलयुग। इतना बड़ा कास्ट 70-80 आदमी है, कोई नहीं हो जैसा। ऐसा कुटुंब कई होगा, एक कुटुंब की बात सुने आज हमारे चित्तपटल हुआ। महान मूर्खता की हद कर दी, आखिरी मूर्खता की हद है। कभी नहीं हुआ ऐसा इतिहास में, कभी नहीं हुआ, कभी है नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। करें कहीं का ही इकट्ठे रह जी आसु दिवाला दिन गया बुद्धि रो सफाई दिवाली बन गई। कहीं बुद्धि रही को नहीं, सफा मूर्खता ही मूर्खता, कोरी मूर्खता भरी, ठसा ठस मूर्खता भरी। शिष्यों का महेश कर बस कोई भाई मत करो भाई, परिवार नियोजन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 70-80 आदमी है उसमें क्या माने, कोई भी नहीं है। कितना बड़ी, कितनी बड़ी बात है। बड़ो पवित्र कुल है, वर्ष पवित्र, मात्र सभी अपवित्र, अपवित्र, अपवित्र, अपवित्र, अपवित्र, अपवित्र। क्या दशा उसी बड़ी हुई दशा है। हिंदुओं का नाश करने की है, बहुत मुसलमान बन गए, मुस्लिम के ईसाई बन गए और दूसरा परिवार नियोजन कर दिया। 8 भाई 8 भाई कभी मौजूद है, कैसी बढ़िया बात है। ऐसा आप हो जाओ तो निहाल हो जाए। आप लोगों घर का पानी पीना मन नहीं करता है, महान शुद्ध महान। मैं देखा रखता हूं भाई, हमारे घर कई गर्भपात किए हुए घर का अन्न नहीं आ जाए, बहुत निगाह करते हैं। भिक्षा उपाते निगर करते हैं, खोटाल महान पाप बड़ा भारी, यद पाप ब्रह्म हत्याया विगुणों गर्व पात में बड़ी से बड़ी ब्रह्म हत्या बांधी है, उसे दूड़ पाप गर्भपात है, वो गर्भपात बहुत किया हुआ। राम राम राम राम राम। महान मूर्खता है, महान मूर्खता है, बड़ा भारी पाप है, नरकों में जाएगा। गर्भपात जैसा पाप करे उनका मुख देखने से ही पाप लगे। आप घात करने वाले मर जाए तो मर, गंगा जी घातने वाले को भी पाप लगे, नारायण मणि करे तो पाप लगे, लारे पूर्ण कर दो पाप लगे वाले, ऐसा वैसा भारी पाप है, भयंकर पाप है। राम राम राम राम राम। खर्जू के खास स्वरूप राम नारायण नारायण नारायण। भाइयों बहनों सावचेत हो जाओ, अब भी बचाओ अपने को, बचाओ महान पाप है, महान पाप महान पाप है, परिवार निर्णय करना महान हत्या। नारायण नारायण नारायण। बोलो क्या सुना है? अपने तो आप लोगों से प्रार्थना है, प्रसन्न रहो, पाप कोई मत करो, परिवार नियोजन बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, परिवार नियोजन बिल्कुल न करो, शुद्ध रह जाओ शुद्ध। महान पापी बन गए, महान हत्यारे बन गए, हत्यारे महान हत्यारे, शुद्ध बनो, निर्मल बनो। इतना बड़ा कुटुंब देगा जी के समय में कोई हमारे नहीं, कुटुंब नहीं, कैसी बढ़िया बात है, कहते हमारे चित्त में और प्रसन्नता हुई। आठ भाई आठ, एक दो हो जाएगा, बंद करो बंद करो बंद करो। महान पाप है, महान पाप है, महान पाप है। मैं क्या खाएंगे, इधर क्या खाते थे, कदी कदी सुना, कभी कभी नहीं हुआ, कभी सुना नहीं, ऐसी पापरी बात, ऐसी पापरी बात हो रही, ऐसे मनुष्य जम रही है, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। महान मूर्खता, कोरी मूर्खता, कोरी मूर्खता, कोरी मूर्खता, महान मूर्खता। मेरे विचार तो ये, प्रसन्न रहो, खूब रहो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, संतति निरोध मत करो, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल खाने पीने की इच्छा भगवान करते हैं। जिंदा दीन दयाल को मूमल सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जायो सो जो जन्म नया पालन करेगा। ये मनुष्यों का काम नहीं है, ऐसा पाप करना मनुष्यों का काम नहीं है, बिल्कुल सच्चे हृदय से भगवान ने प्राप्त करो, ऐसा पाप अन्याय मत करो, मत करो, मत करो, फिर करो तो आप नहीं जानो। ऐसे पापी का अन्न खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, उसके लगे पुण्य काम करे उसको पाप लगे, ऐसा महान पाप नहीं करना। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सज्जनों उत्साह से भगवान का भजन करो, भगवान के भजन में लग जाओ, दान करो, पुण्य करो, उपकार करो, सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, अपाहिजों की सेवा करो, अंगहीनों की सेवा करो, दरिद्रों की सेवा करो। दो काम खास है, एक तो भगवान ने याद करना, एक दीन दुखियों की सेवा करना, दो काम होना चाहिए मनुष्य होते जिसमें मनुष्य का नाश करने लगे रात दिन बड़ा भारी पाप करने में लग गए राम राम राम राम राम राम राम उपसार करो उत्साह से भगवान के भजन में लग जाओ बुद्धि शुद्ध हो जाएगी निर्मल हो जाएगी मानव चित्त में प्रसन्नता होती है भाई। एक परिवार के 60-70 आदमी कैसी बढ़िया बात है ऐसी उत्तम बात है भगवान के भजन में लगो घरों में प्रेम का बर्ताव करो आपस में स्नेह का बर्ताव करो दूसरों का उपकार करो हित करो सेवा करो लड़ाई मत करो कड़े मत करो आपस में लड़ो मत दहेज कम लाई छोरी वह छोरी दुख देव बिचारी राम राम राम राम दहेज कम लिया तेरे बाप ने दहेज कम दिया अब क्या करे बिचार क्या करो अन्याय है अन्याय है पाप है बड़ा भारी पाप है घोर पाप है दूसरे के धन पर दृष्टि रखनी बहुत अन्याय है दूसरे का हक ध्यान देना बड़ी पाप बड़ी पाप है अन्याय की बात है दूसरे का घोर पाप लगे भाइयों बहनों पाप मत करो आगे हो गया जो हो गया अब आगे पाप बिल्कुल मत करो बिल्कुल मत करो बिल्कुल मत करो भगवान का याद करो और भजन करो आपस में प्रेम का बर्ताव करो एक एक की सेवा करो एक एक को देख करके खुश हो जाओ प्रसन्न हो जाओ प्रसन्न हो जाओ और वंश का नाश मत करो प्रसन्न रहो हरदम सेवा करो जो जो सेवा करने संत हुए हैं उनका भला हुआ है कल्याण हुआ है उनकी उन्नति हुई है बड़ी अच्छी बात है बढ़िया बढ़िया बात है जन घरों में ऐसा बात है वे घर निहाल हो गए जैसे आग में आग चलती अग्नि में कोई बच जाए जलती अग्नि से बचे इस तरह से बचे हुए हैं ऐसे बसो आप और 10-15-20-20 संतान एक एक हुए आनंद हुए मौज हो जाए मुसलमान और ईसाई बट रहे हैं 33-34 उम्र है 24 संतान है 24 मुसलमान रहे एक दो में घबरा हो जाए एक दो में क्या दशा होगी या चिंता करें यानी बुरी बुरी दशा होगी भगवान देते हैं वो ठीक है आप तो सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो उदारता का बर्ताव करो पाप मत करो अन्याय मत करो अत्याचार मत करो दुराचार मत करो व्यभिचार मत करो परिवार नियोजन बिल्कुल मत करो बिल्कुल मत करो बिल्कुल बड़े भारी पाप की बात है मनुष्य समय दुर्लभ है आप अगर बंद कर दोगे तो परमात्मा की प्राप्ति करने वाले साधक कहां जन्मेंगे आप जन्म नहीं दोगे तो वे कहां से आएंगे बताओ हमारी माताओं के बालक भी जन्मेंगे तो किसके जन्मेंगे कहां से आएंगे बड़ा भारी पाप है बड़ा भारी पाप है अन्याय बड़ा भारी अन्याय बड़ा अत्याचार है बड़ा दुराचार है बचाओ बचाओ सज्जनों बचाओ बचाओ बचाओ पाप मत करो अन्याय मत करो भगवान को याद रखो अब आओ क्या सुना है एक कहानी याद है, कहानी एक कहानी सुना। एक सेठ के सात बेटा जो जो छोटे बेटे को ब्याह, वह लड़की बड़ी चतुर, सबसे छोटी जैसा जैसा देवरानी कोई नहीं, देवरानी कोई नहीं, देवर था ही नहीं कोई, छोटा ही छोटा लगा। उसका ब्याह हुआ, छोरी आई, घर में बड़ा ठीक था, संप था, पैसा था खूब, आनंद से रहते थे, सबके बड़ा प्रेम था, और रसोईया नहीं रहता, नौकर नहीं, रसोई घर वाले स्त्रियां ही करते थे। उन्हें 20-25 आदमी सब एक चूल्हे सब भोजन करते, रसोई स्त्रियां बनाते, नौकर नहीं था। तो बारी आया, नौकर बनाया, बारी आई, छत जेठानी आती, छत जेठानी गद्दे में 3 दिन सवारी आवे, दो जेठानी एक दिन सुबह, एक सुबह शाम को, फिर एक सुबह शाम, एक सुबह शाम, 3 दिनों के बाद बारी आवे। किसी का ही माता तो कहे, किसी में बीमारी हो, वो कहते आज मैं नहीं बनाऊ, कौन बनावे, मेरी बारी भी तेरे बनाई क्या, ऐसी लड़ाई करती। तो छोटकी बहू आई, उसके मन में पैदा हुई बात, कपड़ी दूसरी बात है, मेरे पिताजी ने तो ये कहा है कि भाई जहां जाओ वहां रसोई बनाओ, काम धंधा करो, जितना काम धंधा करोगे उतना तुम्हारा अंधकार निर्मल होगा, जितनी सेवा करोगे अंधकार निर्मल होगा। सेवा बड़ों की पुदूस होगी, औरों की सेवा होती है तो क्या घर वालों की देवा सेवा नहीं होती, सबकी सेवा करो, घर वाला बाहर वाला जिसका काम पड़े उसे हो, इसे अंधकार निर्मल होगा। तो एक दिन वहां जाकर उसे बैठ गई, स्नान कर, शुद्ध कपड़े पहन कर, निर्मल अच्छे, और चौका दे घर में सब जगह गोबर का, और जैसे जैसे बैठ गई। सासू आई बूढ़ी, अरे बेने तू क्यों बैठी, क्यों माँ जी, हमने क्या कसूर किया जो मेरे को रसोई भी नहीं बनाने दो। ए तुम्हारा लाड रखते हैं लाड के, अब दोबारा आओ ना तब रसोई बनाना, अभी नहीं ना माँ जी, रसोई बनाने बड़ो पुण्य है, शुद्ध होकर निर्मल कपड़ा पहन कर रसोई बनाई, रसोई बनाई प्रेम से, रसोई बनाते दुख पार पड़ते उन्हें, उस रसोई बढ़िया नहीं बनती, जो उत्साह से प्रेम से बनता रसोई बढ़िया बनती है, बढ़िया रसोई बनाकर सबको भोजन कराया, सब खुश हुए, सब प्रसन्न हुए। दूसरे बेर बारी आई तो महाराज पुरानी चक्की थी घर में, पति से कहा कि आटे गेहूं का बोरा ले आओ, दिन में को चोकर साफ किए और सुबह उठ करके जल्दी पेश करके अपनी रसोई बनाई। लोग कहने लगे आज तो फलकों में स्वाद ही विलक्षण, हाथ का पीसा हुआ आटा शुद्ध कलसे की में गर्म गर्म होता है, बंद कर देते हैं हीर बढ़ जाता है, उसे तब तो सास ठीक नहीं रहता है, आता शुद्ध उसे और बनाया उत्साह से। तो लोग कहते आज तो फल का ही स्वाद है, आज तो रसोई से बड़ी बढ़िया बनी, किसने बनाई, क्या छोटी बहू ने बनाई, ये बहुत बढ़िया, छोटी बहू ने भोजन बनाया। साहब छोटी बहू के कमरे में गई सासू और कहोगे तू क्यों कनक रहे, छह जेठने तुम्हारे 3 दिन से बारी आवे, तुम क्यों बनाओ, क्यों माँ जी मैंने क्या कसूर किया? अरे कसूर नहीं, तेरा लाड रखते है, मैं तो लाड माँ जी इसी में समझू क्या रसोई बढ़ाऊ और सब भोजन करे, कि भोजन करने से तकलीफ पड़ती है ना। तो कहते ब्राह्मणों को भोजन क्यों देते हो, साधुओं को भिक्षा क्यों देते हो? कि भाई साधुओं को भिक्षा देने से ब्राह्मणों को भोजन करने से पुण्य होता है, तो घर वालों को भोजन करने से पाप होता है। अपने घर वालों को भोजन करावे उन्हें पाप लगता है, पाप कर लगता है। तो देवी तो आपका आटा आपका बना कर मैं दू, मैं तो नहीं करूं, वो तो पुण्य मेरे को ही होगा ना। सासू बोले बड़ी बड़ी होशियार है, आज छोरी बड़ी होशियार, मैं रसोई बड़ा और बीज करूं जो कोई रसोई कर रहा है तो जो सोच रहे। महाराज बातों करे तो वे बात भी सासू ने लग गई, कोरी बातों उपदेश देवे और काम नहीं करे उसे उपदेश लागू नहीं होता, और स्वयं काम करे और बात कहे तो उसका वह लागू होता है, क्योंकि वो आचरण है। आचरण जिसका शुद्ध होता है उसकी बंदूक में गोली होती है, जैसे गोली मार करती है ऐसे उसके वचन भी अगर के सुधार करते हैं, एकदम सुधार देते हैं। तो सासू का भी सुधार भैया ऐसे मन से दूसरे साधु सासू ऐसे स्नान करके अपना कपड़ा नया पहन कर और रंग जाए बैठे। क्या माजी आप क्या करते हो? अरे क्या माजी को तो जल्दी चाहिए, थे तो छोटी टावर हो, थे तो कई दिन जियोगी और रसोई बनाओगी भोजन कराओगी, हम तो बूढ़े हुए, बूढ़े हुए मरनेरी बारी हमें नजीक, पर हमारे को मौका कब मिलेगा? ये तो मौका है, सुंदर मौका मिलेगा, बढ़िया है। रसो में बड़ा भारी पुण्य होता है। अन्नदानम महादानम विद्यादानम ततो दिगम, अन्नदानम महादानम, अन्नदान को महादान बताया है। अन्न से तृप्त हो जाए, भूख मिट जाए, तृप्ति हो जाती है, तो घर वाले सबके सब भोजन करे सबको तृप्ति होती है, वो पुण्य किसको होता है? जो रसोई बड़ा वर्ष होता है। तो माँ जी रसोई बनाई, जो सबने भोजन किया, सब खुश हुए। जेठा ने कहा माँ जी आप कृपा करो, अरे कृपा तो इसमें ही है, अब आठ दशा है, दो बड़ी छोटी बहू और बड़ा ससु, चार दिनों से बारी आवे और सबके मन में उत्साह हुआ कि मैं बनाऊ, वो कहे मैं बनाऊ, वो कहे मैं बनाऊ। अब रसोई बनाने के लिए लड़ाई होने लगी, तो पहले तो कहे तू बना तू बना तू बना, अब कहते मैं बनाऊ मैं बनाऊ मैं बनाऊ। भाव बदल गया, भाव घर का भाव बदल गया, रसोई बनाए बढ़िया और सबको भोजन कराए, सब आदर मेरे मस्त हो गए। लोगों ने सुना बाल के लोगों ने कि छोटी बहू आई है, बड़ी चतुर है, बड़ी होशियार है, काम धंधे कर रहे मैं एक नंबर, कि मैं करूँ काम, आप बड़ी बूढ़े हो बड़े हो, मैं तो टापर हूँ छोटी हूँ, मैं इस वास्ते काम धंधो मैं करूँगी, आप आराम आप करो। शुक्र महाराज उसी महिमा हुई, तो वे चार दिनों के बाद आ रिया हुए, तो उसने क्या किया कि एक आदमी रखा हुआ था पानी भरने के लिए, घर में था कुआ, वो आराम आता जो हुआ करे सुबह आकर के सब पानी भर देता। बहू छोटके ने क्या किया कि जल्दी उठ स्नान किया, स्नान कर कपड़े पर जल खेसा जल खेसा पलटा भर दिया, सबका सब पूर्ण भर दिया। वो बैठा चुपचाप बैठा है, सेठ आए अरे बैठा कैसा है पानी नहीं भरता? कहते पानी सब भरा हुआ है, सब भरे ठीकरी ठीकरी भरी सब बर्तन भरे हुए जल जल जल क्या करें। तो ईश्वर से बाप दे देंगे भाई, वह पहुंची दौड़ करके अपने सासू के पास। सासू से जाकर कहा, पिताजी कहते हैं इनको जवाब दे दो, ना जवाब मत दो, इनकी मजदूरी रहनी चाहिए, जब वो जल दे दो क्या खाएंगे बाल बसे, दूसरे काम में लगा दो। सासू ने कहा, भाई छोटी बहू कहती है दूसरे काम में लगा दो। छोटी बहू कहती है, ठीक है भाई, अच्छा भाई अब इधर काम में लगा देंगे, नौकरी छुड़ाएंगे नहीं। ऐसा काम तो तत्पर से करे, परंतु भीतर में लोभ नहीं। गरीब आदमी वाले मजदूरी मिलनी चाहिए, उनको काम धंधा मिलना चाहिए, दूसरा काम धंधा दे दिया, उसमें लगा दिए प्रेम से, तो उसका काम चला रहा, अपना भी काम बन गया। ससुर राजी हुआ, कहने बुद्धि तेज है, लड़की बड़ी अच्छी है। हृदय में महाराज छह जेठानिया थी, वहां बहनियों को इतना आदर नहीं जितना छोटी बहू का आदर हो गया। सभी बुद्धिमती है, सबका भला चाहती है, गरीबों का भला चाहती है। नौकरी छुड़ाओ मत, वो नौकरी दो, टावर पास लगन है, नौकरी छुड़ाने नहीं। ऐसी बात सुनकर के सब राजी हुए, घर वाले राजी हो गए, जल भर कर दिया। अब रोज ही नहीं जल भर रहे अपना। सासू ने पूछा, तू पानी क्यों भरे, आदमी है अपन रखा हुआ, नौकर है, वो हर पानी भर जाता है। माजी जल का पुण्य ज्यादा है, आपने वैशाख मातम सुना ली क्या है वैशन, जल कितना पुण्य है, जल पाने का बहुत पुण्य है। दो तीन दिन आदमी अन्न में ना रह जाए, पर जल पीना मुश्किल है। जल कितनी बार पिए आदमी, पैर धोए, हाथ धोए, कुल्ला करे, जल का बहुत है, जल लोगों से पुण्य ज्यादा है, अन्न से जल का पुण्य ज्यादा होता है। आपने वैशाख बात में नहीं सुना, किसना तो है, जल का पुण्य ज्यादा होता है। रसोई कोई बनाओ, वो तो बारी आई बनेगी, पर पानी तो मेरा ही काम देगा, सब रसोई में मेरा काम कर सकता। तो चतुर बड़ी चतुर। दूसरी जेठा ने बोली के छोटी बहू क्या कहे, कि छोटी बहू लूट लेगी तुम्हारे को, अब पुण्य तो सब लूट देगी। जल में जल बनाने पुण्य होता है, तो कोई घर वालों को पाने से पाप होता है, लोगों को देने से पुण्य होता है, घर वालों को नहीं पाना। अगर ये देखिए घर वालों को देना तो जल का पुण्य होता है। सब जल पिए, दिन बार, दो बार, तीन बार, चार बार पिए, कोई कल ही करे, बाहर से ही हो या जाए, कोई पी जाए पानी। जो साहब बूढ़ की माजी को विचार में आया कि अपने जल भरो, तो बूढ़े माजी एक दिन बैठा लगे रहे, सब बहुत जाएंगे, घर क्या रहेगा, आप गिर पड़ोगे कहीं, बूढ़ा शरीर है, शक्ति नहीं है, गिर जाओगी तो लोग काला मुंडा हमारा करेगा। सात बुआसपोड़ी बने कितनी निंदा होगी, माजी आप मत करो, पानी हम भर लेंगे, अब जैसी मर्जी हो वही जलदार जल भरते हैं। जो पहले पहले आवे से गरी गोरी का प्यावे, पहले जहाज गरी पहले भरते एकदम, वह समझो क्या करो। तो एक घड़ी घटी थी घर में पुरानी, ढाई तीन शेर आप आटा पीस कर रखते, रसोई बनाए उसी की, पैसा पर कम नहीं है, पैसा घड़ाई है, और बीस कहते माजी आटा है ना वो जल जाता है, गरम गरम पीस दे, बंद कर दे, गरम गरम पीस हीर बन जाता है, और हाथ का पीसा आटा हुआ ठंडा बढ़िया, उस आसपास रसोई कोई बढ़ाओ आटा तो हमारे चलेगा। आ बड़ी तेज है भाई। दूसरी स्टेट साड़े ने कहा एक चकिलाओ बड़े कमरों में, हम सदैव आटा पीसे नहीं। आटा पीसने का शरीर बीमार नहीं होता, बीमार हो गया वो कान के काम तो करते नहीं, चटरी चक्री चलावे तो पसीना आवे, पसीने उस शरीर शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, रोग नजीक नहीं आवे। अब वो समय आ गया था, अरे इतने आटे को करे क्या, दो दो ढाई सौ शेर कर दो, ढाई सौ पच्चीस, इतने करे क्या, खुद ही आज वर्षा अपना तो कल्याण करना, अपने तो मुक्ति करनी है, आटो बिक्री करो क्या नहीं बिक्री दो, अपने दुकान का आटे नहीं कर दो, जो आटा बिकता है। अब हमारे मारे देखो मारा तो छोटे बड़ी, अब देखा पानी भरने में और जल भरने में भी आटा पीसने में समय लग गई, तो सुबह जल्दी उठ करके और अपने बाहर बाहर कमरे में सब जगह छड़ा दे दिया, मार दे दिया, कमरों के भीतर तो ऑब्जर्वेशन बैठे आराम क्या करे, परंतु बाहर सब कवर के बहुत तुख करे। आए नौकरनी आती है वो सब झाड़ू देती है कि माँ जी झाड़ू देने का बड़ा पुण्य है, आपने सुना है कि नहीं, रामायण सुनी है आपने, रामायण सुनी है, जंगल में गया तो भगवान राम जी शबरी के घर पर गए गए, शबरी क्यों गए, मोटा मोटा मोने जन्ना आश्रम मुखी ने शबरी ने घेर जाय छे रे वालो भक्ति तने बस थाय छे थाय छे थाय छे थाय छे रे वालो भक्ति तने बस थाय छे। भक्ति करो भगवान शबरी के वहां मर गए, शबरी रात में जल्दी उठ करके पंपा सरोवर जाते ऋषि मुनि जान नगर बाहर देती, खड़ी जमीन से बालू बिछा देती, कंकड़ दूर कर देती, कांटा दूर कर देती, तो भगवान बड़े बड़े मुनियों का आश्रम छोड़ करके शबरी के घर पर गए, शबरी घर गया, क्योंकि शबरी सेवा करते थे, शबरी सेवा करती थी, ऋषि मुनि सबसे बड़ा आदर भगवान के शबरी का हुआ, इधर सेवा का बड़ा भारी पुण्य है, सबको सुख पहुंचाना, सबकी सेवा करनी बहुत अच्छा पुण्य है। ऐसे महाराज घर में अब तो कोई काम धंधा हो तो दो तीन तैयार के मैं करूं, वो करे मैं करूं, वो करे मैं करूं, नौकर का काम नहीं। अब उन्हें देखा क्या करें, तो बातों मजा करते उसी लोग लग जाते हैं, तो उसने सोचा एक आती है बर्तन मांगने वाली, वो बर्तन मांझ करके भोजन ले जाती है साथ में और कुछ पैसा दे देते हैं। वैसे भी आपने क्या किया, वो राख का कूड़ा आगे रखा, उनसे पहले रख दिया, कोई भजन भोजन करके भोजन कर उठे। अब भगवान ने पता लग गया अपने सासू करेरा छोटी बहु करे वो काम बढ़ गया, अब पूछने की जरूरत नहीं। महाराज जो कह रहे हाथ किस तरह से कह रहे कटोरी कह रहे थाली हाथ लगे सब मजे, सासू नजार कहा बहू तू क्या करती है, तेरा कपड़ा है जो मैला हो जाएगा, गहना घिस जाएगा, कपड़ों की राख लग जाएगी, तो करती है इतना नुकसान हो जाएगा। कि माँ जी नुकसान की बात नहीं है, पांडवों ने जो किया तो उसमें चूठन उठाई भगवान कृष्ण ने, अरे कृष्ण भगवान का सबसे पहले पूजन हुआ, सबसे पहले पूजन किसा करे कृष्ण भगवान करो, और कृष्ण भगवान ने पतला उठाई, सब ऋषियों मुनियों की पतला उठाई, इस बार से चूठन उठाना का बड़ा भारी पुण्य है, चूठ मानने का। अब सासू भी करे जेठानिया भी करे, भोजन करने में दो तीन खड़ी थे, तो एक बोली कि देखो ब्रह्मा जी अपना थाली है ना, ईश्वर मेरा कृतज्ञता है, मेरे पति है, ये भोजन करे तो ये थाली पर रखे, मैं मर जाऊंगी, ये जा तेरा खे, तेरा पति पीछे, मेरा बेटा पहले। बेटा तो पहले होगा, बोल मारे बेटा है तेरा पति, तेरा पति पीछे हुआ है, मेरा बेटा है, मेरे बेटे की थाली मर जाऊंगी। ऐसे लड़ाई होने लगी तो किसी की गिला ज्यादा गिरते। अब काम धंधा तो हो गया थोड़ा, आदमी हो गया ज्यादा, पैसे वाले आदमी होते हैं इन्हें काम धंधा ज्यादा होता है, काम करने वाले नहीं तो आदमी रखते नौकर। अब नौकर का काम नहीं, घर घर में सात सात बुआ, आठ सासू जी, आठ जनी से काम धंधा करने वाली, भजन सब मान साफ कर दे, नौकर कर पहुंचे जो बढ़िया मजे नहीं है, आधा आधा जूठन रहे जूठन, अरे मांस साफ करे इधर सूख मांस करके बढ़िया बर्तन मजा रहे, रत्नों के नौकरों के हाथ से मजे हुए बर्तनों में भोजन करने वाले सज्जन कर ले जूठा खाना पड़ता है, सब मांझते नहीं, और बाबा मन है ऐसी तरह से तो बढ़िया मांझ है सब बढ़िया। और महाराज घर में बहुत प्रेम फैल गया, आपस में प्रेम बढ़ा, तो प्रेम बढ़ने जहां प्रेम बढ़ता है वहां लक्ष्मी बढ़ती है, लक्ष्मी आती है घरों में, जिनमें प्रेम होता है उन घर में लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी बढ़ गई, लक्ष्मी बढ़ी तो सेठ ने विचार किया कि भाई धन तो अपने घर में पड़ गया क्या करें, कि बहुओं को दो, ये गहना है, ये गहना सुंदरता के लिए नहीं है, वो स्त्री धन है, स्त्री धन के ऊपर अधिकार पति का भी नहीं, स्त्री का धन है वो, पिता का दो, चाहे अपना पिता है वो दे देवे गहना, कोई ससुर दे देवे गहना, दूसरी भी कोई बहुओं को दे दे, वो स्त्री धन होता है, वो स्त्री धन किसी पुरुष का अधिकार नहीं। तो शेर ने सात आठ चोरी बना करके और गांठे बंद करे नौकर दे गए, जाओ पांच पांच सात सात गानों में जोड़ियो ले जाओ, सबको बनाए सब बड़ा बड़ा कर गए। छोटी गरीब बहु बड़ी बड़े जेठानी के पास चार का कृपा करो, एक दिन आप रह लो, एक दो दिन आप गण ले गए, तुम्हारे पिताजी दे गए, अब पिता मेरे ससुर ने सबको दिया है, सबको दिया, मैं करूँ क्या, आपने देखो बड़े लड़का है, लड़कों का ब्याह करोगा, लड़कियों का ब्याह करोगा तो सब कहना चाहिए, मैं तो एक अकेली हूँ, मेरे को छोरा नहीं कोई छोरी, मैं तो अकेली हूँ, मेरे घर करूँ क्या, पिताजी ने दिया है वो भाई तिजोरी भरी है, इतने गहनों में क्या करूंगी, तरक आई सबके गहनों में, आपने सबके कमरों में गहना रख आई, सासू ने देखा, सासू ने जार कहा तू पागल हो क्या, अरे गहना सबके घरों में लिया है, क्या माँ जी सगरे बालक है, बेटी ने पढ़ना है तो बेटी ने गहना चाहिए, और अपने बेटे को पढ़ना है तो बहू के गहना चाहिए, मैं तो अकेली, मारे को बेटा ना बेटी, मैं क्या करूँ गणों का, तो गणा तो इन्हें चाहिए, जगह गृहस्थ है जगह बालक है वहां गणा चाहिए, मारे क्यों चाहिए गणा, तो गणा तू देवे क्यों, कि बोलो भोजन करने का पुण्य हुआ है तो थे साधुओं को ब्राह्मणों को दान करते हो, क्यों करते हो, कि पुण्य होता है तो घर वालों को देना पाप होता है, लिखा है नहीं घर वालों में पाप होता है, देखिए बड़ा चतुर है छोरी बड़ी चतुर है, पति ने कहा आपकी तरफ से गहना दिया है, मेरी तरफ में गहना दूंगी गहना बना दू मेरे को, पति बहुत राजी हुआ, धोते धोते लड़ती लड़ाई कर दी कि आप इतना खर्चा क्यों करते हो, अब तो खुद बड़ा बहुत राजी हुआ सेठ, अब सासू का ही ग्रंथ बन गया, अब भूमो को पता लग गया कि गहरा देना तो पुण्य की बात है। अरे गहरा देना, कपड़ा देना तो पुण्य की बात है ही। अब वे तो मेरे गहरा रखे, वो मेरे रखे, गहरा थोड़ा पड़ता है इसलिए। अरे अब तो सबके गहरा ज्यादा हो गया, अब सासू भी देवे, ससुर भी देवे, और अपने घरों में माता पिता गाया हुआ ऐसा गणा वो करे, मैं दे रहा हूं, वो करो वह दे रहा हूं। लक्ष्मी बढ़ गई, जहां संपता संपत्ति दाना, जहां कलता विपत्ति दाना। जिन घरों में संपत्ति होती है, प्रेम होता है आपस में, उनमें संपत्ति बढ़ती है, लक्ष्मी बढ़ती है। तो सेठ घर में आपस में प्रेम बढ़ गया, जेठानियों के प्रेम हो गया, सासू के भी प्रेम हो गया, काम धंधा करे, सब काम धंधा उत्साह से करे, एक एक से अगड़ी होकर करे, तो प्रेम बढ़ा दे। प्रेम बढ़े से लक्ष्मी बढ़ी खूब, लक्ष्मी बढ़ी तो घर में बढ़ गया, सब चीजें बढ़ गई, सबसे आनंद बढ़ गया, तो बोझ बढ़ गई। ऐसे आप लोग घरों में अपने करो, घरों में तो घरों में प्रेम बढ़ेगा, लक्ष्मी बढ़ेगी और सब पुण्य होगा, बड़ा ठीक होगा। चित्त में प्रसन्नता होगी काम धंधा करने में, कि भाई हम चित्त करेंगे, आज हम काम कर रहे हैं, श्री की सेवा हम करें, ऐसे उत्साह से सेवा करो तो अंतःकरण शुद्ध होगा। शुद्ध अंतःकरण में भगवान में प्रेम होता है, भगवान का भजन होता है, भगवान का कीर्तन होता है। अब बालक हजार सभी कमरा में कीर्तन करने, भगवान का भजन करने लग गए। कमरा कमरा में कीर्तन हो और भगवान के भजन का भजन हो, भजन सुने सभी, सब मेरे घर में अपने करो, अपने करो, अपने करो, कमरे कमरे में कीर्तन होने लगा, भजन होने लगा, जप होने लगा, अंतःकरण निर्मल हो गया। एक एक ही सेवा की मन में रहेगी, मैं सेवा करूं, वो कह मेरे सेवा करूं। ये सेवा के उपदेश से सेवा का असर नहीं होता, सेवा करने से असर होता। यदि आचरती श्रेष्ठ तत्व देवेतर होता, श्रेष्ठ पुरुष आचरण करे, आचरणों का असर पड़ता है, बसर का इतना असर नहीं पड़ता। सच्चे पुरुष होते हैं, काम करने वाले, उनके वचनों का असर पड़ता है, और केवल दूसरों करने के लिए बातें हैं उनका असर नहीं। देश आदर्श पति प्रता का उपदेश दे रहे तो लोग हंसेंगे, पति पता बेश है, पति पति का उपदेश दे रही है, हंसेंगे लोग। पति प्रता कहती है तो उसका असर पड़ता है। घर में सबकी सभी ऐसे प्रेम करने वाले, उनका असर बड़े पड़ा है। गांव के लोग जल पीने को ले आवे, कहीं घर का पानी पिए तो हमारा अंतर शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। वे भी जल पिए, भिक्षा मांगने साधु आवे तो भाई ऐसे घर की भिक्षा मिले, बोले शुद्ध घर की भिक्षा मिले तो अंतःकरण पवित्र हो जाए, रजनी में गर्भपात करे, नसबंदी करे, पाप करे, हत्या करे, कसाई पड़ा करे, वजन पड़ रहा है, वह घर का अन्न बड़ा खराब, अन्न पवित्र नहीं होता। अन्न उदारता से मन में उदारता है, चीजों के सोते रहेगी उदारता है, ऐसे हमारा कहना दे दिया। और फिर शेठ ने कहा कि भी कपड़ा ही देखो पड़े, दो दो चाचा धोती लाकर सब कर बाबा धोती देती, कपड़ा दे दे, कपड़ा दे, पैर में कपड़ा दे दिया, ओंडा दे दिया, तर तरह दूसरा दे दिया, देव होगा बोबो को देव। भगवान ने विचार किया कि इतना क्या बात है, ये बात क्या है, दुकान में पैदा ज्यादा हो गई, अधिक पैदा हो गई, तो भाई अपने तो धन है ही, बिजली के धन होना चाहिए, स्त्री धन है वो भी, वो नहीं देव पड़ा। वह कपड़ा दिया, कपड़ा भरा, छोटी बहू दे रहा मुझे, मैं कह रहे उसको, अब कपड़ा और गहना खूब हो गया, सब धनवती हो गई, धन बढ़ गया, बल बढ़ गया, प्रेम बढ़ गया आपस में, स्नेह बढ़ गया और आपस में प्रेम बढ़ा, घर पवित्र हो गया। पवित्र घरों का अन्न देने में भी बड़ा पवित्र होता है, साधु लोग भी जावे तो उन घर का अन्न मिले, भिक्षा हमारी पवित्र भिक्षा हो गई, नहीं तो कहेंगे नसबंदी की है, ऑपरेशन किया है, पगरपात किया है, उस घर के बड़ा अन्न खराब, उस घर का अन्न नहीं खाने में पाप लगे, दोष लगे, घर में दलाओ जगह घर में पवित्रता हो, निर्मल हो, ऐसे घरों की भिक्षा लाओ, ऐसा भिक्षा की भिक्षा पवित्र होती है। पवित्र भिक्षा से यादृशम बक्षे चारणम बुद्धि भवितादृशी, बुद्धि कैसी होती है, जैसा अन्न खाओ वैसा पड़े मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी, दीप कस्त मन बरसात थी, दीप का दीवा घी का दीवा अंधेरे को भक्षण करता है तो काजल पैदा होता है काला काला, ऐसे अन्न शुद्ध मिलता है तो बुद्धि शुद्ध होती है, निर्मल होती है, सबकी निर्मल बुद्धि हो गई, सब भी अपना काम धंधा करे और एकदम दूसरों का सेवा करे, सुख पहुंचावे, तो आपस में प्रेम बढ़ा, घर विलक्षण हो गया, लक्ष्मी भी बड़ी हुई, खूब पड़ी, आपस में सभी सात भाई घर में सब एक जगह रोटी में एक चूल्हे पर रोटी बनाए, कितनी बढ़िया बात है, 20-25-30 आदमी रोजाना भोजन करे अपना, ऐसा भोजन बनाए, नौकरी का काम नहीं, स्त्रियों भोजन बनावे, स्त्रियों बनावे घर वाले जगह थोड़ा भोजन कर ले, माँ भोजन कर रहे, माँ कहावत आती है जीवनो तो माँ रे हाथ में बोले जहरी, जीवनो तो माँ के हाथ, माँ रे हाथ से जीवनो कहने रे थोड़ा और ले, नौकर में ऐसी बात है थोड़ा कम पड़ेगा, आप तुझे बधाई मत चले आए, अरे माँ कहती है बेटा थोड़ा सुरो जीव ले दोगे, आज सुरो जीव लो जीव शुरू हो गया, बाहर जी शुरू हो जाए, भोजन में दे बेटे को, मानो जी शुरू हो जाए, कैसे काम नहीं बड़ी बढ़िया बात है, मारी सेवा होगी, मां राजी होगी नहीं, मारे हाथ से भोजन मिलेगी और मां राजी होगी, मां खुश हो जाती है, भोजन सोरा भोजन जो कर दे मां राजी हो जाती है, मतलब भजन माल माल मिले अपने को और माँ हो जाए खुश, मारी सेवा बढ़ जाए, ऐसे घर में सब में प्रेम बढ़ा और सब घर प्रफुल्लित हो गया, एकदम एक उदारता आ गई, सब कुछ कहते थे घर अच्छा है, सब लोग कहते इस घर ही साधु संत भी आवे तो भिक्षा वाली घर लेने भाई, वो घर पवित्र है, जल पिए तो बस घर का, अरे प्याऊ लगा नहीं पा रहे घर में प्याऊ लगा दी, कोई आवाज झुलसा पियो, खुला जल पियो अपने ठंडा जल पी, पवित्र प्याऊ लग गई, सब आते वहां पानी पीते खुश हो जाते, जल ठंडा ठंडा जल शुद्ध छना हुआ छान करके जल पा गए, मस्त हो गए आदमी, गांव में शुभ लहर चल गई, गांव में प्रसार हुआ कि घर तो ऐसा होना चाहिए, घरों में इस तरह रहना चाहिए जैसे यहाँ घरों में स्त्रियां रहती है, गांव में घर घर में प्रचार हुआ कि काम हम अपना करेंगे, धंधा करेंगे, अच्छा हाथ से भोजन बनाएंगे, हाथ से काम करेंगे, लखपति करोड़पतियों के घरों में भी भोजन नहीं, भोजन अपने हाथ खाए, पिने बनावे, पति है पुत्र है छोरा छोरी अपना सगड़ा ने भोजन करावे तो माँ है कितनी खुश हो जाए, माँ रचित कृता प्रसन्न हो जाए, छोरा भोजन करे, सब कुछ सबको भोजन देवे, पक्षपात नहीं है, मैं तुम्हें पक्षपात करे तो भोजन हो जाए, जहर आपने छोरा ने देवे मेरे हित में ज्यादा घाल दे, वो भोजन अच्छा नहीं होता, अपने स्वरों को तो बढ़िया है, अपने पति ने पूछा जाता ऐसा नहीं होता है, इन घर में तो सबको एक समान, चावल दूजा बने महाराज, नौकरों के लिए चावल दूजा, मालिकों के लिए चावल दूजा, उनके लिए रोटी दूजी बने, उनके लिए रोटी दूजी, ये विषमता होती है, विषमता विष होता है, यह समता में अमृत होता है अमृत। थोड़ी सी ऊंची बढ़ाओ उसे नीचे कर दो, नीचे थोड़ी ऊंची कर दो, बिजली राशि का भोजन बना ले, सब भोजन करो, कोई आओ उसको कोई भोजन। लोग कहने लगे वाह धन्य भाई, ये घर में तो समता बहुत विशेष, सबके लिए एक ही रसोई, मालिक के लिए वही फुलका वही सलागर वही, नौकरों के लिए वही भोजन करो, नहीं तो नौकर अपने घर ही बनाओ खाओ। अरे भोजन करे तो नौकरों के लिए दूसरा साग नहीं, नौकरों में चावल दूसरा नहीं, नौकरों में रोटी दूसरी नहीं, अपने तो सब मालिक रहे वही। ऐसी उदारता से घर में भेजवा जो घर बड़े पवित्र हो गए। बहनों माताओं आप लोगों के घरों में भी ऐसी उदारता हो, मालिक के लिए बढ़िया नहीं, बढ़िया भजन बढ़िया नहीं होता, वो घटिया होता है। विषमता और समता का भोजन, सब ते समता का भोजन, सब ते समता भोजन करो, कैसी बढ़िया बात हो। वो घर पवित्र होगा, घर घर पवित्र होने मोहल्ला पवित्र हो गया, मोहल्ला उस मोहल्ले में सबके सब घर पवित्र। देख करके सुन करके दूसरे गांव में बात फैली, शहर में बात फैली, सब पवित्र हो गए। आचरणों का असर पड़ता है विशेष, यदि आचार श्रेष्ठ तत्व देवे तरह दूरा सो आचरण आचरण करता है, दूसरे बुद्धि वैसे ही आचरण करते हैं, सही है तो प्रमाण बोलते हैं और जो कह देता है उसे असर पड़ता है। आचरण अच्छे होने वाले पुरुष जबान से कहता है उसका भी बड़ा अमृतमय असर पड़ता है, और कहने का बड़ा आचरणों का पड़ता है। तो सबके सभी आसन से सबके उदार भाव, सबके उदारता, तो भगवान की भी उदारता होगी, बंद मगन गई और धन भी पैदा चाहते उदार, तो सब दिनों रहे सबके सबकी पवित्रता, ऐसी पवित्रता होगी भगवान पवित्र अनुष्ठा पवित्र, सबसे सब प्रफुल्लित हो गए राजी हो गए, और सोना चली वैसे हो जाए। सगा संबंधी भी ऐसे घर की चोरी लेना चाहे, ऐसी चोरी आवे तो माने घर पवित्र हो जाए, पक्षपात करने वाली चोरी हुए देरानी जिसानी लड़ाई वही करने वाली, तो उसमें लड़ाई देकर वही ऐसी चोरी, मैंने सीखा दे चोरी तो पैसे इकट्ठा कर लेंगे, नारा दाना हुए जो थारा पैसा अलग होगा, ये बड़ी खराब बात सीखा है चोरियों ने, सोनों सीखा हुआ लड़ाया हुए कड़े फैले पैदा हुए, नहीं तो घर में उदारता हुए, दूसरे घर की आशा नहीं रखनी, अपने तो राम जी ने दिया है वही रखना। दाय जगह और धनावे जो बास मार बासवाड़ी में रख दिया, दाय जगह धन बासवाड़ी में रखो, दान पुण्य में खर्च कर दो, अपने घर में काम नहीं लेना, वो अपवित्र भोजन अपवित्र होता है, अपवित्र भोजन से अंतःकरण मैला होता है, पवित्र भोजन से अंतःकरण शुद्ध होता है। महाराज अपने घर में सबके सब संत भाव हो गया, उदारता भाव हो गया, एक छोरी ने आकर के घर सब पवित्र बना दिया, उत्तम बना दिया, सबके ऊपर अतुल भाव, उसका छाप पड़ गई, अच्छे आदमियों में छाप पड़ जाती है। सब लोग कहने लगे छोटे बहू बड़ी होशियार, ये बड़ी समझदार है, ऐसे कोई समझदार नहीं, इतनी जेठड़ का है परंतु छोट की बहू के समान कोई नहीं, उधार का भाव फैला, सब काम धंधा करने अपने तैयार, संचय अलग करना नहीं, पैसा अलग रखना नहीं, छाने रखना नहीं, सब शहर सब कभी सी नहीं, ऐसी ऐसी छोरियों में ऐसी छोरियों सीखनी चाहिए, और छोरियों ने बावन करो, छोरियों ने सदा भगवान याद रहो, सीता माता का नाम ले में छोरी छोटी छोटी छोरियों है मेरे गाँव में, सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता, सात बार सीता माता का नाम लेना, स्वात माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता, सात बार कुंती माता का नाम लो, आप घर पवित्र जाएंगे। अनुसुआ जी ने कहा है तब सीता तब नाम तुम्हारा नाम स्मरण करेगा तो पतिव्रत करेगी, पतिव्रता बन जाएगी, छोकरिया लड़किया भी पतिव्रता स्त्री बन जाएगी तेरा नाम उच्चारण करने से। कहे वो कथा संसार है, संसार के लिए कहता है सीता तेरे कोई जरूरत नहीं है, तू तो पतिव्रता है, शेष है, संसार है तो वास्ते कथा कही है। तो ऐसे ऐसे आदमियों को असर पड़ता है तो सत्या माता छोरियों को जी छोरियों को नाम दे दो, सीता माता का नाम, कुंती माता का नाम। पांडव जब वनवास में चले गए, द्रौपदी साथ में चले गई, बड़े वर्ष का वनवास, कुंती माता गांधारी के पास नहीं रही, विदुर जी घर पर रहे, विदुर जी गए जहां सिर खेचा गया, ऐसी दुष्टता करी, उन घर का मैं नहीं हूं गई, वो विदुर जी घर पर रही, वो देवर थे, उन्होंने घर में माँ के समान है मेरे घर पर रहो, माँ जी कहा बाहर से रहो, ऐसे खोती बताई। और जब बूढ़े हो गए त्रिराज और गांधारी ये वनवास में गए वन में, तब कुंती माता साथ में गई, द्रौपदी ने कहा हम चले जावे, सुभद्रा ने कहा हम चले जाओगे, ना ये हमारी जेठानी है, हमारी जेठानी मैं सेवा करूंगी, बेटा राज कर रहा है, युधिष्ठिर महाराज राजगिरी पर है, माँ जल भर रही पानी भरे गन्ना में, अब जेठ जेठानी की सेवा करे, जेठ जेठानी राज था, कुंती को पूछा थे अन्न भी कि तुम हारे भूखी है बोल कर दिया ऐसा, पर कुंती माता का ऐसा आदर्श हुआ, ऐसे आश्रम देख करके सब खुश हो जाए, तो सबने कहा कुंती माता का आश्रम करो। ऐसे आप लोगों घरों में ये कहानी सुनाई, ये कहानी से ऐसा सुन करो ये घर पवित्र हो जाएंगे और धन लक्ष्मी सब बढ़े, सब आनंद बढ़े, मौज बढ़े, अंतर शुद्ध हो जाए। अब सुनो भाई सुना तो सुना दे, समय होता है पूरा सब हो जाएगा। हरे राम राम राम हरे हरे Rama Rama